Amit így szedem ki a darát, most hogy bírom a kintiszt? Mindjárt ki lesz víve. Meg az említett az a kulcs hol van. Itt van a kulcs. Feki! Fekete! Mérget ez a kis macska. Állom ez a kis nőstény a mérget. Nem szabad enned a mérget. Állom ez a mérget ez a bolond. A kicsi nőstény. Ha mondom, hogy engedni, az mindig azt teszi a figyéjjel, míg betegem vesz a bolond. Nem tudom, hogy ez egy macska olyan bolta. Nem tudom, mit tetszik benne neki. Hát nem tudom, még meg nem tudok, mit hallod. És mi lesz a mentő? Hát akkor nem lesz! Szerint szép, nézd, milyen szép cica. Hát látom, hogy megengedem, hogy hagyd ugye. Na megint bent van a fény. Ha ne dög, már még én bent van. Nincsen, de fudikázódott már. Fudikázódott már. Milyen gedélyre van? Nem engedtem. Van, de egy kis macska. Thank you.